اومده گر کس نگرفتی ما به جا یه تو ندی الله الله تو فرا موشو مکن عهد قدیم فرا موشو مکن عهد قدیم خدا دلم بی دلی را که جوان جان کن. Oh,